Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 16,95. Żegnamy reklamy. I odliczamy. Wybiła właśnie godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grządowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Przede wszystkim ochrona wschodniej flanki NATO, mówi w Paryżu premier i zapowiada, że nie będzie polskich żołnierzy w Ukrainie. Będą za to na Litwie 30 saperów i nurków z pułku Warzyszu pomoże w poszukiwaniach zaginionych na poligonie Amerykanów. Wydatków Agencji Rezerw Strategicznych oraz afery GetBank dotyczyło przesłuchanie w NIK-u byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Europa przestała być naiwna i zaczęła wierzyć w potrzebę budowania własnej siły, powiedział premier Donald Tusk po szczycie tzw. koalicji chętnych dotyczącym pomocy dla Ukrainy. Szef rządu podkreślił, że na razie nie ma konkretnych planów wysłania misji stabilizacyjnych do Ukrainy, ale Polska tak czy inaczej nie weźmie na siebie ciężaru tego zadania. Nie będzie polskiej misji wojskowej w Ukrainie, mówił Donald Tusk. Lotnisko w Jasionce, no to jest ten największy hub. 90% całej pomocy idzie przez nasze przejście graniczne, więc my mamy co robić. Z dużą satysfakcją przyjąłem słowa prezydenta Macrona, który nieponaglany bynajmniej przeze mnie powiedział to, o czym my mówimy od dłuższego czasu. Wysłanie wojsk na Ukrainę w celu stabilizacji pokoju nie może w żaden sposób osłabić możliwości obronnych wschodniej flanki, a więc naszej granicy, granicy Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Zdaniem premiera Donalda Tuska należy przekonać administrację Donalda Trumpa, że Władimir Putin nie jest zainteresowany faktycznym przerwaniem ognia w Ukrainie i dlatego mnoży kolejne warunki. Jednym z nich ma być zniesienie sankcji wobec Rosji. Saperzy i nurkowie z Polski pomogą w poszukiwaniach zaginionych na Litwie amerykańskich żołnierzy. Czterej wojskowi zaginęli podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu. Pułkownik Joanna Klejszmit, rzeczniczka Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Oprócz specjalistów, inżynierów, nasze wojsko wyśle także ciężki, specjalistyczny sprzęt inżynieryjno-ratunkowy. W skład zgrupowania wejdzie około 30 żołnierzy z pułku saperów oraz 16 dywizji zmechanizowanej z Giżycka. Poligon w Podbrodziu znajduje się niecałe 20 kilometrów od białoruskiej granicy. Stacjonuje tam prawie 1000 amerykańskich żołnierzy. Ponad 3 godziny trwało przesłuchanie w Najwyższej Izbie Kontroli byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wezwanie go jako świadka dotyczyło funkcjonowania publicznych instytucji, którym przyglądają się też organy ścigania. Były szef rządu był konfrontowany z dotychczasowymi ustaleniami kontrolerów NIK w kontekście zamówień na potrzeby Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, między innymi z zeznaniami ich beneficjenta Pawła Esz, wyjaśniał rzecznik NIK Marcin Mariański. Mogę powiedzieć jedno, że była pełna współpraca byłego pana premiera Mateusza Morawieckiego z kontrolerami. Mamy do czynienia z dużymi nieprawidłowościami. Powiedzmy sobie szczerze, absolutnie jest to patologia. Mamy tutaj do czynienia z aferą, ale w drugą stronę. Nie było żadnej łapówki, żadnej korupcji. Oskarżenia, które padały w domenie publicznej, pryskają jak bańka mydlana. Komentował z kolei były premier Mateusz Morawiecki. Pytania do polityka PiS dotyczyły również dwóch innych instytucji, które niegdyś nadzorował, Polskiej Fundacji Narodowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku tej drugiej chodzi o nadzór nad działalnością upadłej spółki windykacyjnej GetBack. Michał Fedusio, Polskie Radio. Reportażystka Trójki Anna Dudzińska otrzymała nagrodę specjalną 19. Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Radia Melchiory. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ta nagroda jest również za to, że reportaż w tej chwili jest w Trójce i on pokazuje różne światy. Tak bym chciała widzieć reportaż. Kilka dni temu mieliśmy opowieść o modelce XXL po coming outcie, a dzisiaj skończyła mówić w reportażu niezwykła bohaterka, bardzo konserwatywna, która do Polski ze Stanów przyjechała, bo w Stanach nie ma Boga, a u nas jest. Tak widzę publiczne media, żeby były takie i takie głosy. Na tegoroczny konkurs Melchiory przysłano 175 prac radiowców, dziennikarzy telewizyjnych, prasowych czy twórców podcastów. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher, witając gości, podkreślił, że to bardzo ważny moment dla publicznego nadawcy. Mamy po pierwsze w tym roku stulecie Polskiego Radia. Za kilka dni obchodzimy 63-lecie programu Trzeciego Polskiego Radia, który gości nas. Wystartowaliśmy w internecie z nowym projektem pod brandem naszym polskieradio.pl. Będziemy pokazywać wszystko to, co w radiu jest najważniejsze i największe i najlepsze, czyli wszystkie treści audialne, podcasty, słuchowiska, teatr. konkursie Polskiego Radia Melchiory nagrodzeni zostali także m.in. Magda Skawińska ze studia reportażu i dokumentu, Agnieszka Szwajgier, Dorota Salus oraz Adrian Bąk z Radia 357, Katarzyna Michalak z Polskiego Radia Lublin, Przemysław Wilczyński z Tygodnika Powszechnego oraz Ewa Galica z TVN. A twórcą roku został Artur Giordano, realizator dźwięku, kompozytor i niezależny twórca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Ligi Mistrzów Szczypiornistów i wygranej Orlen Wisły Płock z Nantes 28-25. Mocnym atrybutem była gra Przemysława Krajewskiego i jego 8 bramek. Rewanż 1/8 finału 2 kwietnia na wyjeździe. Ciekawie zrobiło się w ćwierćfinale Ekstraklasy Siatkarek. Stal Mielec przegrała z łódzkim klubem sportowym 0-3. W rywalizacji do 2 zwycięstw zrobiło się do 1-1. Mówi trener ŁKS-u Zbigniew Bartman. Mieliśmy po meczu przegranym u nas w domu z drużyną Mielca rozmowę w szatni, która myślę, że przyniosła odpowiednie efekty. Dzisiaj zagraliśmy tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali od początku, skoncentrowane, wiedzą co chcą zrobić, trzymające się bardzo skrupulatnie taktyki, która została założona przed meczem, no i przyniosło to odpowiednie efekty. Decydujący o awansie do półfinału mecz w niedzielę. Rozpoczęła się walka o brązowe medale Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. Unia Oświęcim przegrała pierwsze starcie z JKHG KS-em Jastrzębie 1-2 po dogrywce. Aryna Sabalenka, pierwszą finalistką Miami Open. Białorusinka w półfinale wyeliminowała Włoszkę o polskich korzeniach, Jasmine Paolini. To już wczoraj, a dziś po północy zakończył się bój o drugie miejsce i stoczyły go Jessica Pegula z 19-letnią rewelacją z Filipin, Aleksandrą i Jalą, która, jak pamiętamy, w ćwierćfinale wyeliminowała Igę Świątek. Górą Amerykanka, która zastopowała sensacyjny turniej Jali 7-6, 5-7 i 6-3. Pozostajemy za oceanem. Slalomy zakończyły finałowe zawody Pucharu Świata w Sun Valley. Wygrała Amerykanka Michaela Schifrin, odnosząc 101. zwycięstwo w Pucharze Świata. Kryształowa kulka dla Zrinki Ljutic z Chorwacji. U mężczyzn triumfował Norweg Timon Haugan, a najlepszy w klasyfikacji slalomowej okazał się jego rodak Henrik Kristoffersen. Jeszcze La Liga. Robert Lewandowski z golem na 3-0, a Wojciech Szczęsny z czystym kątem w wygranym właśnie 3-0 meczu Barcelony z Osasuną. Z 23 trafieniami do siatki Lewandowski przewodzi w klasyfikacji na króla strzelców Primera División. A teraz słówko o pogodzie. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. O tej porze w większości kraju 2 stopnie Celsjusza lub niewiele więcej, ale po południu w większości kraju będzie stopni kilkanaście, na ogół od 13 do 15, tylko nad samym morzem i w górach do 10, a na niebie dziś słonecznie. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI. Organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung Bespoke. No Frost. 203 cm. Czarne szkło. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8:30 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Dzień dobry. Mieszkam na Służewcu nad Dolinką, koło mnie, balkon z balkon, mieszka pan i jego pies. Pies to wygląda jak ten Alek z telewizora i on szczeka. Zaczyna mniej więcej, potrafi zacząć od 6 rano, szczeka cały dzień. Ten pan jest obojętny na skargi i prośby. I co ja mam zrobić? Ja jestem jedna, wszyscy się go boją. Ale pana czy tego owczarka? Nieważne. Co ma pani robić? Myślimy nad podpowiedzią redakcyjnie, to na pewno, ale może państwo mają jakieś rady 22 i 7 trójek. Taka uwaga dotycząca mocowania doniczek do balustrady na balkonach. Otóż najpierw powinniśmy sprawdzić, czy dobrze zamocowane są balustrady. Znam przypadek, że zamocował kolega do balustrady doniczki i spadły razem z całą balustradą. Od tego zacznijmy, czy to jest mocne. a potem mocujmy do nitki dobrą stratę. A słusznie, słusznie. Najważniejszy jest fundament. Dziękujemy za ten głos i zapraszamy do rozmowy pod hasłem Wolność Leonie na swoim balkonie, czy jednak sąsiadów trzeba trzymać krótko. I'm hot by you, baby. I want you. Tina Turner, Hot For You Baby, i ostatnio na ostatnim, 30. miejscu listy przebojów pierwsza trójka. Jak będzie dziś? Przekonamy się wieczorem, czy Tina Turner znów zabrzmi w wieczornym wydaniu listy przebojów pierwsza trójka. Drodzy Państwo, tak to jest z tymi nieszczęsnymi konfliktami zbrojnymi, że oczywiście dużo uwagi poświęcamy wydarzeniom na froncie i w krajach ogarniętych wojną, ale nadstawiamy też uszu w poszukiwaniu wieści z innych krajów, wieści, które jakoś sytuację mogą zmienić. I wczoraj dość stanowcze głosy napłynęły z Francji. Michał Strzałkowski wszystko za chwilę wyjaśni. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. No tak, spotkanie tak zwanej koalicji chętnych, czyli tej grupy krajów, która w taki czy inny sposób chciałaby wziąć udział w pilnowaniu najpierw rozejmu, a potem pokoju na Ukrainie, jeśli ten uda się zawrzeć. Oczywiście są różne pomysły na to, jak należałoby tego pilnować. Takie, a kto jest które w tej koalicji chętnych? Tam było 30 krajów reprezentowanych w Paryżu. To były w większości kraje Unii Europejskiej, choć nie wszystkie. No, Węgier na przykład, tu nie ma co się dziwić, na takich spotkaniach nie ma, ale oprócz tego także Norwegia, kraj bardzo blisko z Unią Europejską współpracujący, czy Wielka Brytania, też kraj Unii Europejskiej bliski. No i Kanada na przykład, kraj Unii Europejskiej coraz bliższy, zresztą premier Kanady Mark Carney wczoraj stwierdził, że relacje amerykańsko-kanadyjskie już nigdy nie wrócą do normalnego trybu, a coraz więcej mówi się właśnie o relacjach z Europą. Kanada jest zainteresowana także bezpieczeństwem i stabilnością Europy. I tam na tym spotkaniu zastanawiano się nad tym właśnie, jak to ewentualnie po zawarciu rozejmu, albo nawet pokoju na Ukrainie zapewnić. Jedni chcą wysyłać tam jakieś siły, już nawet nie mówi się pokojowe, tylko reasekuracyjne. To być może ma sprawić, że one będą lepiej brzmiały dla tych, którzy są mniej chętni do takiego projektu, ale inni mówią, że można byłoby to także w inny sposób, to przestrzeganie tego rozejmu zorganizować. Wiemy, że Francja, wiemy, że Wielka Brytania są do wysłania takich sił chętne, ale na razie wśród tych chętnych, tych bardziej chętnych nie jest tak wielu. Wiadomo, że Francja i Wielka Brytania chcą na tym obecnym etapie jeszcze bardziej wzmocnić ukraińskie siły zbrojne. Padły deklaracje konkretnego wsparcia dla Ukrainy, konkretnych kwot, ale także pomysł, żeby pomóc tę ukraińską armię zreorganizować. I tak o tym mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Razem z premierem Wielkiej Brytanii polecimy szefom sztabów sił zbrojnych naszych krajów, aby umożliwili oddelegowanie w najbliższych dniach francusko-brytyjskiej grupy do ścisłej współpracy z naszymi ukraińskimi partnerami. Mają oni przygotować reformę nowej ukraińskiej armii. Padły też zapewnienia, że nie będzie żadnego znoszenia czy luzowania sankcji wobec Rosji na zachętę, więc dopiero kiedy będzie rozejm, kiedy będzie pokój, kiedy będą twarde i przestrzegane przez Rosję decyzje i kroki, no to wtedy będzie można mówić o znoszeniu sankcji. To jest taki sygnał też nie tylko pod adresem Ukrainy, ale też Stanów Zjednoczonych, które ewidentnie na zachętę chcą trochę wobec Rosji te sankcje poluzować. Co do tych sił pokojowych, tak jak mówiłem, Wielka Brytania na tak, Francja na tak, Niemcy zdecydowanie na nie, Polska na nie, Finlandia na nie, choćby dlatego, że kraje wschodniej części Europy nie chcą swoich zdolności obronnych osłabiać. I tak o tym mówił na przykład premier Polski w Paryżu Donald Tusk. Nie będzie polskiej misji wojskowej w Ukrainie. Lotnisko w Jasionce, no to jest ten największy hub. 90% całej pomocy idzie przez nasze przejście graniczne, więc my mamy co robić. Ja z dużą satysfakcją przyjąłem słowa prezydenta Macrona, który nieponaglany bynajmniej przeze mnie powiedział to, o czym my mówimy od dłuższego czasu. Pomoc Ukrainie, a więc na przykład także wysłanie wojsk na Ukrainę w celu stabilizacji pokoju, nie może w żaden sposób osłabić możliwości obronnych wschodniej flanki, a więc naszej granicy, granicy Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Z wypowiedzi europejskich, głównie europejskich, bo tacy tam byli w Paryżu, przywódców wynika, że te siły reasekuracyjne miałyby się pojawić na Ukrainie, jeśli się pojawią oczywiście, raczej po zawarciu pokoju niż po zawarciu rozejmu, ale ważna deklaracja prezydenta Francji. Rosja nie będzie tu miała nic do gadania i sprzeciw Rosji nie będzie brane pod uwagę. To nie Rosja będzie wyznaczać, z jakich krajów pojechaliby żołnierze z tej misji reasekuracyjnej. To koalicja chętnych określi, kto tam pojedzie, a kto nie. A jak te słowa prezydenta Francji mają się do ewentualnych ustaleń rosyjsko-amerykańskich? Bo wydaje się, że Europa swoje, a Amerykanie swoje w tej kwestii mówią. To prawda, choć Amerykanie też podkreślają, że jeśli miałyby powstać jakieś siły pokojowe, reasekuracyjne, rozjemcze, to są różne nazwy stosowane, teraz się mówi o reasekuracyjnych, no to jednak musiałyby się opierać na krajach europejskich. Amerykanie bardzo wyraźnie nie mają ochoty się w coś takiego angażować, więc tu Europa jakby ma podobne zdanie, też uważa, że sama powinna się tym zająć. Natomiast na pewno jest rozbieżność, jeśli chodzi o sposób negocjowania z Rosją. Europa chce twardego stanowiska, twardego podejścia, niczego nie dawać Rosji awansem, nagradzać Rosję dopiero za bardzo konkretne kroki i przestrzegane kroki. Amerykanie mają inną strategię. No i niestety, no to też zwracano uwagę w Paryżu. Ta amerykańska polityka, wiele na to wskazuje, prowadzi do tego, że Rosja wcale nie zamierza na razie tych nawet drobnych podjętych ustaleń przestrzegać. Wciąż mamy rosyjskie bombardowania Ukrainy, uderzenia, ataki, także w infrastrukturę energetyczną, choćby w Chersoniu w ostatnim czasie. Trochę to tak wygląda, jakby Rosjanie albo testowali Amerykanów, albo czuli już, że niestety mogą sobie na więcej pozwolić. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce o tych międzynarodowych wydarzeniach opowiadał. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tymczasem prezentujemy Państwu naszą propozycję. To piosenka dnia. Nowojorski artysta Somber i Undressed. Somber Undressed, czyli piosenka dnia w Trójce, będzie powracać na naszej antenie dziś chociażby po 10:00, nowe w piątek. Zapraszamy. A Trójka łączy, nawet sąsiadów. Ja sprawdzę szczekającego psa na balkonie. Ja znam tego psa. To jest Anczek. Ja proponuję pani sąsiadce, żeby dodatkowo wyprowadzała tego psa. On szczeka wtedy, kiedy moja Luśka biega po trawniku. Antek szczekający na balkonie. Czy balkon zupełnym miejscem wolności, czy jednak te sąsiedzkie relacje są tutaj ważniejsze? 22 i 7 trójek w tym temacie. Zapraszamy do dyskusji. Koniec.

z aplikacją Brico Marche. Kosiarka spalinowa Garden X za 639, a krzewy owocowe 7,99 za sztukę. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Ważna wiadomość. Od 24 do 29 marca w salonach Toyoty trwają dni otwarte finału wyprzedaży. To już ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach z korzyściami aż do 26 tysięcy złotych. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Agnieszka Drost. Trwa operacja poszukiwawczo-ratunkowa czterech amerykańskich żołnierzy na Litwie. Do pomocy zostanie wysłana dziś grupa zadaniowa kilkudziesięciu polskich żołnierzy z ciężkim sprzętem oraz płetwonurkowie. Żołnierze USA zaginęli podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu. Miejsce to jest trudno dostępne. Pojazd gąsienicowy, którym jechali, został zlokalizowany na bagnach na głębokości około 5 metrów. Jesienią ma być gotowy plan zarządzania Puszczą Białowieską, obiektem światowego dziedzictwa. Wcześniej dokument ma zostać poddany konsultacjom społecznym, poinformował przygotowujący plan Instytut Ochrony Środowiska. Planu wymaga od Polski UNESCO. Taki dokument musi mieć każdy obiekt z listy światowego dziedzictwa, a Puszcza Białowieska go nie ma. W planie mają być określone działania, by zachować puszczę dla przyszłych pokoleń. 20% Amerykanów chciałoby przyłączyć swój stan do Kanady jako jej nową prowincję. Tylko 9% Kanadyjczyków chciałoby, aby Kanada stała się 51. stanem USA. Wynika z najnowszego badania opinii publicznej. Badanie przeprowadzone przez firmę Ledger w Kanadzie i USA wskazało, że najbardziej zainteresowani takim rozwiązaniem byli najmłodsi Amerykanie. Więcej informacji w serwisie o 8. Teraz czas na serwis ekonomiczny w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Do 15 kwietnia państwo wypłaci posiadaczom pracowniczych planów kapitałowych dopłatę roczną za ubiegły rok w wysokości 240 zł. Na rachunki ponad 2 milionów osób trafi łącznie przeszło 0,5 miliarda zł. 3167 zł i 17 groszy wyniósł przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w ubiegłym roku, podał GUS. Wzrósł o blisko 15% i tak dużego realnego wzrostu nie było od co najmniej dwóch dekad, przypominają ekonomiści. 25% cła na samochody i części do nich, które za kilka dni zaczną obowiązywać w Stanach Zjednoczonych, odbiją się na branży motoryzacyjnej Unii Europejskiej. Wartość jej eksportu to ponad 56 miliardów euro rocznie, mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Przemysł samochodowy jest bardzo ważną gałęzią gospodarki państw Unii Europejskiej, tworząc prawie 14 milionów miejsc pracy we wspólnocie, co odpowiada prawie 6% całkowitego zatrudnienia w Unii Europejskiej. Administracja amerykańska uważa, że poprzez wysokie stawki celne zagraniczni producenci samochodów, którzy posiadają fabryki w Stanach, zwiększą w nich produkcję lub zaczną ją tam przenosić. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi stronami internetowymi, których autorzy podszywają się pod resort albo Krajową Administrację Skarbową i próbują w ten sposób wyłudzić wrażliwe dane, na przykład numer PESEL. Oszuści podszywają się także pod Urząd Skarbowy i wysyłają fałszywe wiadomości e-mail dotyczące nadpłaty podatku PIT. Jutro w nocy nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni, czyli przestawimy zegarki z godziny 2 na 3. W tym czasie w drodze będzie 12 pociągów PKP Intercity, ale ich pasażerowie dotrą do stacji docelowych zgodnie z godziną podaną na bilecie, mówi Maciej Dudkiewicz, rzecznik przewoźnika. I na przykład IC Uznam, który jedzie do Świnoujścia, odjedzie tej nocy ze stacji Swarzędz o godzinie 1.52, a po 11 minutach zatrzyma się na stacji Poznań Główny o godzinie 3.03. Szczegóły tego specjalnego rozkładu jazdy można sprawdzić na stronie i infolinii przewoźnika oraz u drużyn konduktorskich. Dolar dziś rano kosztuje 3,87 zł, a euro 4,18. teraz słówko o pogodzie. Piątek rozpoczyna się słonecznie i słoneczny będzie. A czy ciepły? Ja bym powiedział, że tak. Po południu termometry niemal w całym kraju pokażą kilkanaście stopni, na ogół od 13 do 15. Za 25 minut będzie 8, to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, a to będzie grupa The Killers. Killers, all these things that I've done. A związane z tym pytanie za chwilę padnie, drodzy państwo, bo obiecywaliśmy już od kilku dni niespodzianki przy okazji urodzin Trójki i taką niespodziankę mam teraz dla państwa, a konkretnie konkurs. Konkurs zegarki na wyciągnięcie ręki. Poprosimy państwa o przesłanie do nas SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3 zł 69 groszy. 73533 to numer. A podsyłają państwo odpowiedzi na pytanie, które za chwilę zadam, do wygrania smartwatche. Skoro szczęśliwi czasu nie liczą, to pytamy, uwaga, kiedy nie liczyli państwo czasu? Kreatywne odpowiedzi są wskazane jak najbardziej, jakoś rozwinięte odpowiedzi są jak najbardziej wskazane. I jeszcze jedna ważna sprawa, w SMS-ach oprócz odpowiedzi proszę zapisywać imię, nazwisko i dane adresowe, no bo gdyby udało się wygrać smartwatcha, musimy go jakoś do Państwa wysłać. Regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie, a ja przypomnę, numer to 73533, a pytanie brzmi, kiedy nie liczyli Państwo czasu? Zapraszamy. On a Friday night, another boy's made me so mad, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Ach, jeszcze jedno w związku z naszym konkursem. Umówmy się, drodzy Państwo, że czekamy na kreatywne SMS-y z odpowiedziami na pytanie, kiedy nie liczyli Państwo czasu, do 8.30, a smartwatche czekają. Zapraszamy do Trójki. Zero mandatów przez 8 miesięcy. To wynik kontroli przeprowadzanych przez Straż Miejską w jedynej w Polsce stołecznej strefie czystego transportu. Ta statystyka mogłaby cieszyć, ale niepokoi. Bo odpowiada za nią nie w głównej mierze fakt, że strażnicy nie mieli kogo łapać, ale to, że do niedawna dysponowali tylko jedną kamerą do weryfikowania pojazdów. O szczegółach Paweł Turski. Fakt, że na kilkaset ulic wlotowych strefy czystego transportu monitorowanych w danym momencie są góra dwie nie jest problemem dla Straży Miejskiej. Liczba kontroli jest znaczna. Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. W tej chwili strażnicy posiadają dwie kamery na wyposażeniu, które do tej chwili wystarczały na realizowanie tych zadań. Trochę to śmieszne. Wydaje mi się, że nawet w przyszłości nie będzie w stanie tego wyegzekwować, jeżeli nie będzie tego więcej. Jesteśmy na etapie wdrażania czterech kamer, które zastąpią te dwie kamery. Cztery kamery mają wystarczyć tak jak niegdyś jedna, bo problemem nie jest brak sprzętu, lecz sama uchwała o strefie czystego transportu. Ta jest zbyt liberalna. W tej uchwale jest wiele wyłączeń, które dotyczą przede wszystkim kierujących. Jeżeli kierujący na przykład jest osobą mieszkającą, płacącą podatki w Warszawie, to wówczas nie popełnia tego wykroczenia, mimo iż jego samochód nie spełnia norm wynikających z przepisów. Nie zgadzam się z tym stanowiskiem. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Na pewno nie jest tak, że nie zdarza się, że do tej strefy wjeżdżają samochody, które nie mają uprawnień w tej strefie. Kwestią tego, jak my te samochody dostrzeżemy. Dwie czy cztery kamery stojące codziennie przy innej ulicy mogą nie dostrzec chociażby, że ktoś wykorzystał już cztery dni w ciągu roku przysługujące każdemu na wjazd do strefy, niezależnie od tego, czy auto spełnia, czy też nie, normy emisji spalin. To jest absurdalne i bez uszczelnienia, bez normalnego systemu, który tworzy właśnie taki obszar, który jest monitorowany przez system kamer i rozpoznawania tablic rejestracyjnych, co jest standardem na świecie, to nie ma co mówić o tym, żeby ta strefa nie tyle, żeby działała, ale żeby była dostrzeżona przez kierowców, że ona w ogóle istnieje. Co ciekawe, miasto nie musiałoby tworzyć nowego systemu. Wystarczyłoby zintegrować kamery miejskie czy te zainstalowane na mobilnych pojazdach kontrolujących strefę płatnego parkowania. Na taką zmianę gotowa jest Straż Miejska. Jeżeli wejdzie w życie jakaś nowa uchwała, która będzie mówiła o innym systemie kontroli, to jak najbardziej dostosujemy się. Ale w obecnej chwili strażnicy mają tego typu narzędzia i działają zgodnie z literą prawa. Na zmianie przepisów powinno zależeć wszystkim, bo stare samochody emitują tlenki azotu, a te nam szkodzą. Podrażnienie gardła, pieczenie oczu, nieżyty. Wiemy również, że podwyższone stężenia tlenków azotu dla osób starszych z ryzykiem udaru czy zawału przy ekspozycji 2-3-dniowej, kiedy te stężenia są nieco wyższe, podnoszą ryzyko zgonu, śmierci. Świadome tego są co do zasady władze i dlatego od przyszłego roku przepisy ograniczą wjazd do strefy najstarszymi samochodami również warszawiakom. Obecnie warszawiacy do strefy czystego transportu mogą wjeżdżać każdym rodzajem samochodu. Od 1 stycznia nie będą mogli tego robić samochodami starszymi niż 2000 rok, jeśli zostały zarejestrowane przed 2024. A teraz jeszcze wracamy do głośnego psa na balkonie, który uprzykrza życie jednej z naszych słuchaczek. Odnośnie tego szczekającego z balkonu pieska, ja bym wskazał na jednakowóż skierowanie tego pytania do psiego behawiorysty, psychologa od zwierząt, takiego zajmującego się właśnie rozumiejącego dużo lepiej niż wielu, no niestety jeszcze nadal, właścicieli psów. A behawiorysty nie trzeba szukać daleko, prawda, panie Robercie? Mam taką podpowiedź do pani słuchaczki, co się uskarża na sąsiada z tym dużym pieskiem, który szczeka. Ja tej pani, bo ja szczegółów nie znam, ja tej pani polecam audycje, podcasty naszej pani redaktor Anety w sobotę o 10:00. Na pewno tam by była odpowiedź. Aneta Wtoniuk i Wielkie Głaskanie dokładnie w soboty o godzinie 10:00. O, a ten pan w poniedziałek się u nas pojawi. Artur Andrus z Dorotą Miśkiewicz. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów wolisz w lularze Jezuniu solo saksofonu. Thank you. bam. Tabaram bam bam. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu. Tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, i jakaś trąbka, i fortepian, i jakieś bębenki. What a wonderful świat. Bambino jazzu, Artur Andrus i Dorota Miśkiewicz w Trójce. O kim opowiedzą dziś pojawiający się w piątki o tej porze w Trójce Darek Pieruch i dr Andrzej Kruszewicz? Czy to będzie jakiś biedny wróbelek? Czy może majestatyczny słoń albo dumny bocian? O tym przekonamy się za chwilę, ale najpierw zapytam Renatę Grochal, kogo dziś zaprosiła do rozmowy politycznej? Niedumnego bociana, Miłosza Motykę, wiceministra klimatu i środowiska, PSL Trzecia Droga. Będziemy rozmawiać o tym, czy powstaje nowa piątka Mencena w kampanii wyborczej. Serdecznie zapraszam. Do 8.13, a teraz Darek Pieruch i dr Andrzej Kruszewicz. Wśród zwierząt. Nie każdy, kto ładnie wygląda, musi ładnie pachnieć i w zoo pojawił się niedawno, można powiedzieć, chodzący przykład ilustrujący tę tezę. No właśnie, mamy taką historię z pampasowcami. One nazywane są tutaj wilkami grzywiastymi. Mieszkańcy stepu, pampy właśnie, takich otwartych przestrzeni. Proszę zwrócić uwagę na nie, one chodzą inochodem. Tak jak wielbłądy, tak jak żyrafy, czyli z skroczem. Dwie nogi z lewej strony, dwie nogi z prawej strony. Wielbłądy tak mają, ale wiele zwierząt, które mają długie nogi, tak się przemiesza. Pies nie, ale kot na przykład potrafi. Więc krótko mówiąc, mieliśmy wilki grzywiaste. Para urodziła nam czwórkę młodych. Wszystkie cztery były samce. Koordynator przed kilkoma laty bardzo naciskał, żebyśmy te cztery samce oddali do pewnego brytyjskiego ogrodu zoologicznego, no bo potem będzie Brexit, bo potem będzie trudniej. No więc przekazaliśmy Brytyjczykom te cztery samce, a potem nam zachorzała samica. Okazało się, że ciężki nowotwór i odeszła z tego świata. Samiec jeszcze jakiś czas funkcjonował, ale też miał jakieś tam problemy zdrowotne i odszedł. I pusty wybieg. No i ten wybieg docelowo planujemy dla rosomaków, dlatego że tu będzie nowy wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Chcemy mieć foki, być może inny gatunek obok tego miejsca, ale póki co pampasowcze, czyli wilki grzywiaste, postanowiliśmy przywrócić. Nawiązaliśmy kontakt z koordynatorem, no bo współpracowaliśmy, wyhodowaliśmy mnóstwo tych zwierząt. No więc zaproponowano nam dwa samce, bliźnięta z pewnego włoskiego ogrodu. Raz, dwa, trzy przyjechały. No i oczywiście jeszcze nie pachną, bo zapach jest specyficzny, prawda, wybiegu pampasowców. Kto wie, co to za zapach, to wie, kto nie wie, to niech nie docieka. W każdym razie pachniały intensywnie, ale te dwa mają piękne, długie nosy, duże, ale one tego swojego zapachu nie czują, bo ten zapach to jest po prostu informacja, gdzie jestem i co robię. Dwa samce, więc będą miały trochę zajęć, za chwilę pojawią się różne zabawki, no bo one to też lubią. No i w ten sposób przyłożymy się troszeczkę do hodowli, przetrzymamy je przez jakiś czas. Jak się okaże, że któryś samiec będzie gdzieś potrzebny, to oczywiście przekażemy. No chyba, że załamie się populacja i w ogrodzie i w naturze, no to nie będzie wyjścia, trzeba będzie ten gatunek jakoś wspierać. Tak się przydarzyło z gepardami, to otwieramy nowy wybieg, bo w efekcie COVID-u w populacji europejskiej odeszło 36 gepardów. Ogromna liczba, więc populacja się zmniejszyła praktycznie o połowę, a u nas były cztery samice z ostatniego miotu, plus ich matka i samiec. No i właśnie z koordynatorem zawiązaliśmy taką współpracę, że dwie samice przeznaczymy do hodowli do innych ogrodów i one już za chwilę wyjadą. Samica matka pojedzie do Aten, żeby tam się nauczyli opieki nad gepardami, a nam samca wymieniono na takiego, żeby do tych dwóch młodych samic pasował. Nowy wybieg mamy za chwilę, że będziemy go otwierać. Będzie to skała z podgrzewaczem, więc tam będą miały miejsce do wylegiwania się. No i mam nadzieję, że doczekamy się niebawem grupki młodych gepardziątek, które mają wesprzeć europejską populację, która się załamała. Wśród zwierząt. Suzy, he's looking at you. We'll be right back.

Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Papier toaletowy Velvet trójwarstwowy w promocji, drugi 60% taniej. 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. To już pewne. Citroen zmienia...